بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kardeşlerim, hoş geldiniz. Ehlen bikum cemiyan. Akhazna fi dersina al-madi keyfe nestakbilu şehr Ramazan ve keyfe nestefid minha ekser mimma yekun. Geçen dersimizde değerli kardeşlerim, Ramazan ayını nasıl karşılarız ve Ramazan ayından en iyi nasıl istifade ederiz diye bir ders işlemiştik. Ve zekerna fi dersina al-madi ba'd al-a'mal khassa bi şehr Ramazan. Ve dersimizde Ramazan'a özel bir takım ameller zikrettik. Ramazan şehru savmin ve salatin ve siyamin ve kıyamin ve sadakatin وإنفاق وأذكار وتوبة و إلى آخر ذلك من الأعمال. رمضان تشمل جميع الأعمال التي ذكرنا قبل قليل. Değerli kardeşlerim, Ramazan namaz, oruç, sadaka, infak, iftar, gece ibadeti, istiğfar, Allah'tan çokça af dilemek, Allah'ı zikretmek, Kur'an-ı Kerim okumak. Değerli kardeşlerim, nesina en nezkur bil arabiyye şehrul Kur'an ve lem yuhbir ahad, yani kullun yesma ve yeskut. Ve hakikaten zekallah khair. Değerli kardeşlerim, Ramazan bütün amellerin hepsini içine alıyor. Şüphesiz bu ameller Ramazan dışında da yapılıyor ama Ramazan'da özellikle bize tavsiye edilen ve yapmamız istenen ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de değerli kardeşlerim asla bırakmadığı, ashabını teşvik ettiği ameller vardı. Taban bila şek cemi'el a'mal yu'mel biha fi gayri Ramazan eydan. Velakin khasaten ennebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabuhu radiyallahu anhum kanu يقرؤون القرآن كاملة متى في رمضان كانوا يصومون رمضان كاملة متى طبعا في شهر رمضان 29 يوم أو 30 يوما حسب رؤية الهلال. Değerli kardeşlerim, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da özellikle Kur'an-ı Kerim'i okurdu. Ennebi sallallahu aleyhi ve sellem ma'a men kana yakra'ul Kur'an مع جبريل عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وجبريل يسمع. جبريل يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. جبريل عليه السلام okuduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dinliyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem okuduğunda da Cebrail aleyhisselam dinliyordu değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim Ramazan'da kesinlikle okunması gereken kitap değerli kardeşlerim. Başka bütün kitapları ne yapıyoruz? Zararlı durumlar dışında bırakıyoruz. Kâne selefuna s-salih radıyallahu anhum rahimahumullah hum kânu yetrukûne durûsehum fi Ramazan ve kânu yuşgilûne enfusehum bi kıraatil Kur'an ve bi zikrillahi teâlâ fakat. Değerli kardeşlerim, bizim salih selefimiz başta sahabe olmak üzere tabiun ve etba'u tabi'in olmak üzere bunlar Ramazan'da bütün dersleri bırakırlar. Zaruri durumlarda sadece ne yaparlardı? O derslere bakarlardı. Mesela Ramazan'da oruçla alakalı, zekat verecekse zekatla alakalı ya da akideyle alakalı bir mevzu varsa onunla alakalı konuşurlardı ama normalde böyle düzenli olarak yaptıkları dersleri Ramazan'da bir kenara koyarlar ve olabildiğince Ramazan'da Ramazan'a özel olan, Ramazan'ı değerlendirebilecekleri amellerle meşgul olurlardı. Anladık mı burayı değerli kardeşlerim? Yani hayırlı ameller ama Ramazan'da yapılması gereken daha önemli şeyler varken o ameller ne yapılıyor değerli kardeşlerim? Erteleniyor. Ne zamana? Ramazan'dan sonrasına. Hum kanu kema qultu lekum yatrukuna ev yuakhiruna durusahum kel fiqh ve siyer ve akide illa iza احتاجوا عليه يعني إليه إذا احتاج أحد مثلا شيئا من العقيدة أو من الفقه ما يتعلق بالصوم أو بالزكاة هكذا في رمضان كانوا يسألون يستفتون ويأخذون جوابهم أما غير هذا كانوا يتركون جميع الدروس إلا قراءة القرآن فقط. Onlar değerli kardeşlerim dediğim gibi sadece ihtiyaç duydukları durumlarda diğer derslere yönelir. Onun dışında her şeyi bırakırlardı. Bakın bu bahsettiğimiz şeyler ders. Yani hum yatrukuna durus, la yatrukuna televizyon ve la kıraatü suhuf vel mecelle ve la yani kelam ma la yani. Yani şundan bahsetmiyoruz. Yani onlar işte televizyonu bırakırlardı. İşte gazete dergi okumazlardı. Onlar zaten boş şeyler. Yani senin zamanını, altın zamanını boşa harcayan şeyler. Onlar ne yapıyorlar? Adam tamam, bila şek. Tetrukuhu fi sebilillah. Yani diyor ki Allah rızası için diyor meleklerin diyor indiği diyor o fıkıh, hadis, işte tefsir derslerini diyor terk eden insan diyor Kur'an için terk eden kişi. Zaten diyor bunlarla uğraşmaması lazım. Yani bu boş olan şeylerle işte boş konuşma, boş muhabbet ya da diğer şeylerle uğraşmaması gerekiyor diye hatırlatıyor kardeşimiz. Allah razı olsun. Taban Ramazan eydan şehrul mağfira. Şehru et-tevbe. Limen yetub. Limen yerci' ila rabbihi. Limen la yense zunubehu. Ramazan aynı zamanda değerli kardeşlerim Allah'tan af ve mağfiret dileme ayı. Yani kişinin günahlarından temizleneceği mağfiret ayı. Keme kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem şakiye abdun edreke Ramazan ve lem yugfer lehu. Ne diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Bedbaht olsun diyor. Hani Cebrail aleyhisselam عندما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر قال آمين الصحابة لم يسمعوا غير كلام غير صوت آمين يعني هنا ليس هناك دعاء يعني هناك دعاء ولكن لم يسمعوا به الصحابة رضي الله عنهم يعني الصحابة hiçbir dua duymuyor ama Allah Resulü'nün sadece amin dediğini duyuyor. كم مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. Selas merrat. Üç kere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amin diyor. Bu aminlerden birinde neydi? Yani anne babasına ihtiyarlığında ulaşıp da onların rızasını kazanamayıp diyor. Cennete giremeyen kul bedbaht olsun diyor. Ben de amin dedim diyor. Ramazan'a ulaşıp da diyor günahlarından sıyrılmayan kimse diyor. Bedbaht olsun diyor. Benim adım anıldığı halde bana salavat getirmeyen yani bana Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed demeyen kul diyor bedbaht olsun diyor. Düşünün değerli kardeşlerim. Ramazan'da bağışlanmak o kadar mümkün. Lime? Men lem yugfer lehu fi şehri Ramazan meta yugfer lehu? Ugliqat abab cehennem abwabun nar ve futiha abwabus sema vel cenneh ve suddifet ev meradatı şeyatin şeytanlar zincirlere vurulmuş cennetin kapıları sonuna kadar açılmış gökyüzünün kapıları açılmış cehennem kapıları kapatılmış şeytanlar zincirlere vurulmuş Allah Ramazan'da her zamankinden daha merhametli ve sen ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü o zaman günahından bağışlanmak için böyle bir fırsatın olduğu halde bunu değerlendiremiyorsun. Cebrail aleyhisselam böyle dua ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de amin diyor değerli kardeşlerim. التوبة، موضوعنا اليوم التوبة أو الاستغفار. Değerli kardeşlerim, bugünkü konumuz inşallah tövbe ya da istiğfar, Allah Azze ve Celle'den af dilemek olacak. خلقنا الله عز وجل لنعبده ولا نشرك به شيئا. العبد في حياته ليلا ونهارا يرتكب إما الكبائر أو الصغائر دائما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Değerli kardeşlerim, Adem oğlu, Adem kızı yaşadığı hayat içerisinde gece gündüz büyüklü küçüklü pek çok günah işlemekte. Taban cealallahu teala li istiğfari abdihi kay yastaghfir an zunubihi او من ذنوبه ايهما اصح لا ادري جعل له فرصه كخمس صلوات كصلاه الجمعه كثلث الليل كساعه من يوم الجمعه او في يوم الجمعه. الله عز وجل kulunun çokça hata ettiğini ve günah işlediğini bildiği için peygamberleri istisna tutuyoruz. نستثني من هذا الأنبياء لأنهم معصومين، أما غير الأنبياء والمرسلين هم دائما يخطئون ونعم وعندهم أخطاء كثيرة جدا وعندنا أكثر منهم. Değerli kardeşlerim, peygamberler dışında herkes geceli gündüzlü pek çok hata ettiği için Allah Azze ve Celle kullarının günahlarını bağışlamak için onlar için çeşitli fırsatlar koymuş. Onlara bazı ameller takdir etmiş ve bu ameller sebebiyle kullar Allah'ın izniyle günahlarından sıyrılıyorlar. Beş vakit namaz aradaki günahları ne yapıyor değerli kardeşlerim? Temizliyor. İki cuma namazı aradaki günahları temizliyor. El umrati ilel umrati vel haccul mebruru أو المبرور ليس له جزاء الحج المبرور نعم ليس له جزاء إلا الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. İki umre ve hac, değerli kardeşlerim, günahları temizliyor. Makbul olan haccın karşılığı ne? Cennet. Yalnız burada önemli bir hususu belirtmek istiyorum ki birazdan inşallah ele alacağız. Allah'ın peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, değerli kardeşlerim, Allah'ın peygamberi olduğu halde geçmiş ve gelecek günahları Ayşe annemizin haber verdiği üzere affedildiği halde kendisi günde bir rivayette 70 kere, bir rivayette de 100 kere Allah'tan af ve mağfiret diliyor. Ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem indeme şahedet Ayşe النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الليل طويلا يذكر الله أو يستغفر أو يتوب هكذا قالت لما يا رسول الله فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Yani dedi ki Ayşe annemiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi geceleyin ayakları şişinceye kadar, uykusuz kalıncaya kadar ibadet eder gördüğünde dedi ki ey Allah'ın Resulü, niçin geçmiş ve gelecek günahların affedildiği halde bu kadar çok namaz kılıyorsun, gece ibadetiyle meşgul oluyorsun dediğinde قال sallallahu aleyhi ve sellem efela ekune abden şekura, ben Allah'a çokça şükreden bir kul olmayayım mı dedi diyor. Ve قال fi rivayetin uhra إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم مئة مرة. Dedi ki diyor, kalbim diyor bazı kereler, Allah Resulü söylüyor bunu, dünyevi arzular gölgeleyip meşgul eder ve ben de günde 100 kere Allah'a tövbe ile istiğfar ederim. Çünkü o كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد ورسول. هو عبد حبب إليه من دنيانا ثلاث، وهو رجل يأكل ويشرب وينام ويحزن ويبكي ويتبسم ولا يضحك مثلنا، ولكن هو في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim gibi yiyordu, içiyordu. Kadınlar ona da sevimli kılınmıştı. Güzel kokuyu o da sevmişti. Değil mi kardeşlerim? Yiyeceklerden hepsini severdi ama diğerlerinden daha çok hoşuna gidenler de vardı. Dolayısıyla bu tip arzular onun da kalbini meşgul edebiliyormuş. Düşünün, bundan dolayı Allah'tan af ve mağfiret diliyor. Kaldı ki bizim kalbimiz neler düşünüyor, neler. Allah bizleri bağışlasın. İn kana nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yastagfiru kulle yevmin mi'ete merra ev seb'ine merra keyfe bina nahnu لو لم نصلي ولم نذكر الله تبارك وتعالى في دبر كل صلاة لما استغفرنا. Eğer gerçekten söylüyorum bunu, neredeyse yemin edeceğim, namazlarımız olmasa, bir de namazın arkasından yaptığımız, yapanlar için söylüyorum tabi, zikirlerimiz olmasa elimizi açıp ne zaman Allah'tan af ve mağfiret diliyoruz ki? Halbuki bizler, değerli kardeşlerim, dediğim gibi çok çok günah işliyoruz. Ve bunlardan bağışlanmamız için önümüzde öyle bir zaman geliyor ki o an bağışlanmak kadar kolay bir zaman yok başka. Yani Ramazan'dan daha başka bir zaman diliminde bu kadar kolay bağışlanamazsınız. Ama değerlendiren, gereğini yerine gücü yettiğince getirebilen kimseler için geçerli bu. Getiremeyen kimse için de, getiremeyen demek biraz şey olur da, çünkü eğer getiremeyecek birileri olsaydı Cebrail aleyhisselam bedbaht olsun diye beddua etmezdi, değil mi değerli kardeşler? Allah bizi hakkıyla değerlendirmeyi nasip etsin. لو قيل لنا كلنا نعمل في عمل ما لو قيل لك فصلت من العمل أو هناك خصم من راتبك 50% أو 20% فجأة هكذا يعني ذهبت اليوم إلى العمل وقالوا لك هكذا كيف تحس وتشعر يعني. Sana deseler ki işe gittiğin zaman işten kovuldun ya da %20 %50 maaşından kestik deseler neler hissedersin? Neler hissedersin bir düşünün. Ente cema'te minel a'mal taban hayran ve şerran ve kumte emam Allah tebareke ve teala ve kile leke حرمت من الجنة أو عليك أن تذهب إلى النار أولا ثم تخرج من النار كيف تحس كيف تشعر. Dese ki Allah Azze ve Celle kıyamet günü hayırlı ve şerli amellerle gittik, bize dense ki sana cennet haram ya da sana önce cehenneme uğramak düşer. Cehenneme uğra, orada cezanı çek, sonra gel dense. Neler hissedersin? Neler hissederiz? Bir düşünün. Bi imkanina en netruk hazel amel ve nestedin ve nezheb ila amelin ahar. Rubama yerzukun Allah tebareke ve teala ekser min amelis sabiq. Ekser min el amelis sabiq. Velakin men raja'a ba'de mevtihi ila dunya. من أعطي له فرصة أخرى كي يفعل ما ترك من الأعمال. Değerli kardeşlerim, ölen kimselerden kime dünyaya geri dönme fırsatı verildi? Kime yeni bir hayat fırsatı verildi? Kime gençliği geri verildi? Kime malı geri verildi? Kime imtihan olan evladı geri verildi? Bir düşünün, bunların hepsinden kıyamet günü hesaba çekileceğiz. Onlar sebebiyle de hata ediyoruz. Kendi nefsi hatalarımız sebebiyle de hata ediyoruz. Malımız sebebiyle de hata ediyoruz. Ve bütün bunlardan temizlenmemiz gerekiyor. Ama Ramazan'da dediğim gibi bunu yapmak kadar kolay bir şey yok. Ya da bunu Ramazan'da yaparsak o kadar kolay olacak ki Ramazan dışında söylediğim gibi hangi birimiz buna ihtiyaç duyup da ben şöyle bir temizleneyim diyoruz. Kulluna men indehu seyyara yedheb bihi fi kulli aşaratı alaf kilo yedheb ila mahallat es-seyyara ve yugayyir zeyt makina ve kul şey keyla tetaattel es-seyyara. Arabası olan ne yapıyor değerli kardeşlerim? Arabasını her 10.000 kilometrede bir, 5.000 kilometrede bir içi rahat etmiyorsa gidiyor, yağını değiştiriyor, suyunu değiştiriyor, tekerleklerine baktırıyor yola gitmeden önce. Ama sen öyle bir yol gidiyorsun ki nerede ineceğin belli değil. Nerede duracağın da belli değil. Ahirete doğru gidiyorsun. Bindiğin arabayı, yakıtını, yağını bilmem neyini ne yapmıyorsun? Kontrol etmiyorsun. Senin her şeyden çok buna dikkat etmeye ihtiyacın var. Çocuklar muhabbeti bırakın bakayım. Oturun herkes babasının yanına. Enes geç bakayım babanın yanına. Dolayısıyla değerli kardeşlerim hepimiz tövbe etmeye muhtacız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kana yestagfiru kulle yevmin 100 merre ve nahnu la budda en nestagfir min zunubina او بسبب ذنوبنا اكثر منه صلى الله عليه وسلم احيانا بعض الناس من عباد الله تعالى يقنطون Allah'ın kullarından bazıları işledikleri günahları sebebiyle ne yapıyorlar değerli kardeşlerim? Ümitsizliğe düşüyorlar değil mi? Ümitsizliğe düşüyorlar. قال تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ey kendi nefislerine zulmeden, kendi nefisleri hususunda aşırı gitmiş olan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. إن الله يغفر الذنوب جميعا. Muhakkak ki Allah bütün günahları bağışlar değerli kardeşlerim. İnnehu huvel gafurur rahim. Muhakkak ki o çokça bağışlayan, affeden ve esirgeyendir. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min qabli en ye'tiyekumul azabu thumma la tunsarun. Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün. Ona teslim olun, sonra size yardım edilmez. Nerede yardım edilmez? Nerede? Ahirette değerli kardeşlerim. Ahirette Allah Azze ve Celle'nin yardımına, günahları affetmesine eğer mazhar olacaksak, onun için günahlarımız çok olabilir ama sürekli günahından özür dileyen, af dileyen biri olmak var. Bir de günah işlediği halde hiç oralı olmayanlar var. İkisinin durumu Allah'ın katında bir mi? Tabii ki değil. Değerli kardeşlerim. O yüzden bizler elimizdeki fırsatları değerlendirmeli ve Ramazan'da da inşallah çokça af dileyen kullardan olmanın yoluna bakmalıyız. Hunake nas min ibadillahi teala el muttakun evel muttakin men hum. Men el-muttaqin? Men hum ya ihvan? Değerli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin kullarından müttakiler var. Onlar kim? Onların özellikleri ne değerli kardeşlerim? Müttaki ne demek? İnanan. Allah'tan hakkıyla korkan. Sadece korkan mı? Bu korkusunun neticesinde yasaklarından hakkıyla sakınan, emirlerini gücü yettiğince yerine getiren kimse. Bakın onlar nasıl yapıyorlar. El-muttaki huvellezi yectenib ve yebta'id anil ma'asi tamamen. ويفعل ما يؤمر بقدر طاقته. ذكر الله تعالى من صفات المتقين بعض الأشياء سأذكره لكم إن شاء الله. الله عز وجل متقيلerin özelliklerinden haber veriyor değerli kardeşlerim. قال تعالى قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Ey Muhammed, de ki size bunlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Bu ayette başka şeylerden bahsediyor bir önceki ayette. Sonra bunlardan daha hayırlısını haber vereyim mi diyor. Rabbimiz şüphesiz biz iman ettik. Öyleyse bizim günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru diyen. Sonra اَلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Onlar ne diyorlarmış değerli kardeşlerim? Rabbimiz bizi bağışla, günahlarımızı bağışla. Bizi cehennem azabından koru. Bunlar aynı zamanda ne yapıyorlar? Sabredenler, sadık olanlar, ibadetlerinde ve itaatlerinde devam edenler. Allah nasıl bildiriyor bunu? Es-sabirine ve's-sadikine ve'l-munfikine ve'l-mustagfirine bil-eshar. Onlar diyor, sadıklardır, Allah'tan af dileyenlerdir, ibadetlerinde ve itaatlerinde devamlı olanlardır ve konumuzla alakalı bölüme geliyoruz. Ve onlar, değerli kardeşlerim, seher vakitlerinde Allah'tan af ve mağfiret dileyen, istiğfarda bulunan kimselerdir diyor değerli kardeşlerim. Sabah namazına kalkabiliyorsak her gün ne mutlu bizlere. Men yestayqiz min nevmihi kulle yevmin li salatil fecri ala vaktiha ni'me hâzer racul ve keyfe bil istiğfar bil eshar ma edri. Değerli kardeşlerim, Allah yardımcımız olsun. Gerçekten Ramazan bizim için fırsat. Ve Ramazan fırsatun lene. Lime? لِأَنَّكَ سَتَأْكُلُ فِي وَقْتِ الْأَسْحَارِ لِمَا لِسَّحُورِ تَكُونُ مُسْتَيْقِفًا. Değerli kardeşlerim, istesen de istemesen de sahur vaktinde sen uyanık olacaksın. Ve o an duaların kabul edildiği vakit. İşte müttakilerin Allah'tan af dilediği vakit. O vakitte 15 dakikanı, 10 dakikanı samimi bir şekilde ellerini açıp Allah'tan bağışlanma diler de Allah'ın her gün, her gece bağışladığı, cehennemden azat ettiği kimselerden o gün, o grubun içerisinde girdiysen Ramazan'ı değerlendirdin. Ben de öyle diyecektim. Ramazan'ı değerlendirdin. Ama değerli kardeşlerim, sadece sahur ve iftar arasında geçen bir Ramazansa, yani sürekli sofraların yanından geçen bir Ramazansa bizim Ramazan, o zaman işimiz var, öyle mi Ramazan abi? O yüzden değerli kardeşlerim, el-Müslimu zekiyyun ev-el-Müslimu zekiyyu yagtenim min evkatihi. O vakitlerini değerlendirir. Müslüman zekidir değerli kardeşlerim. Ya da zeki Müslüman ve huve yec'al min vakti sahurihi rub'u sa'atin lil istiğfar ve dua. Lianna vaktu sahur yuafiku thuluthel leyl. Çünkü o vakit gecenin üçte birine taalluk ediyor değerli kardeşlerim. O vakitte ayaktasınız Allah'ın izniyle. Ramazan'da bir iki gün belki sahura kalkamayabilirsiniz. Genelde bu olur herkeste. Ama olmayabilir de Allah olmayanlardan nasip etsin. İnşallah hakkıyla değerlendirenlerden nasip etsin. Dolayısıyla o vakti değerlendiren kişi Allah'ın izniyle Ramazan'ı değerlendirmiştir. وَمَنْ قُبِلَ دُعَاءَهُ فِي لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِيَ رَمَضَانٍ فِي ثُلُثُ اللَّيْلِ اَوْ فِي وَقْتٍ يُسْتَجَابُ دُعَاءُ الْعَبْدِ وَهُوَ لَيْسَ مِنَ الَّذ۪ينَ قِيلَ لَهُ شَقِيَ عَبْدٌ. O kişi bedbaht olsun denen kişiler olmaktan ne yapar değerli kardeşlerim Allah'ın izniyle? Kurtulur eğer bunu değerlendirirse. Yatsıya ne kadar kaldı? 15 dakikam var. Tamam inşallah. Emaran Allahu tebaraka ve teala bil kıyami bil leyl ve kâle ve estağfirullâhe innallâhe gafurur rahim. Allah azze ve celle bizlere gece ibadetini ve geceliğin af dilemeyi emretmiş ve şöyle demiştir. Allah'a dua edin ve istiğfarda bulunun. Çünkü Allah çok bağışlayan, çokça esirgeyendir. Nam. Hunaki iddet ayet. Kana sahabe radıyallahu anhum ya'tun ila nabi sallallahu aleyhi ve sellem ve yes'alun. Keyfe ned'u ve keyfe nestağfir? Sahabeler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e gelirler ve sorarlardı. Ey Allah'ın Resulü nasıl dua edelim? Allah'tan nasıl bağışlanma dileyelim diye sorarlardı. Sorarlardı değerli kardeşlerim. Minhum Ebu Bekir. Câilen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve kâle allimni ya Resulallah duaen ed'u bihi fi salati. Dedi ki ey Allah'ın Resulü bana namazdan sonra yapacağım bir dua öğret. O dua ile Allah'tan bağışlanma dileyeyim. Kale kul Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kethira. De ki diyor Allah'ım ben nefsime çokça zulmettim. Ve la yagfiruz zunube illa ente. Günahları senden başkası bağışlayamaz. Yani günahlarımı ancak sen bağışlarsın. Fagfirli mağfireten min indik. Beni katından bir mağfiretle, bir rahmetle bağışla. Verhamni, bana merhamet et. İnneke entel gafurur rahim. Çünkü sen, muhakkak ki sen gafursun ve rahimsin. Yani çokça merhamet eden ve bağışlayansın değerli kardeşlerim. Men Ebu Bekir. Lev kile lene ente fil cennet. Eğer bize deselerdi sen cennetliksin bugün ne bugünden sonra ne yaparsan yap dense. Lev kile leke kema kile li Uthman. La darara li Uthman ba'da liyum. Bize dense ki Osman radıyallahu anh'a dendiği gibi. Çocuklar. Bize dense ki Osman radıyallahu anh gibi bugünden sonra sana zarar yok. Hangi günahı işlersen işle ne yaparsan yap dense. Ya da Ebu Bekir radıyallahu anh gibi. Ebu Bekir fil cennet. Ömer fil cennet. Osman fil cennet. Ali fil cennet. Yani bu şekilde dört halifeye söylendiği gibi bize de söylense cennette cennette cennette diye ne yapardık? Daha mı çok ibadet ederdik yoksa komple her şeyi bırakır mıydık? Ne amel mislehum ve nuzvid bil amal em netrukul amal kullaha lena la darar lena ba'da'l yevm. İkinci gün diye ameli bırakırız diyor arkadaş. Ebu Bekir ca ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve sâle keyfe ed'u ve keyfe estağfir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem indema zekara ebabul cennet سأل أبو بكر قال هل يمكن لأحد أن يدخل من أبواب الجنة من بابين أو أكثر في نفس الوقت sordu Ebu Bekir radıyallahu anh. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere cenneti ve cennet kapılarını anlattığında ey Allah'ın Resulü o kapılardan bir kişi birkaç kapıdan aynı anda girebilir mi diye sorduğunda ne dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem naam ve ente azunnuke av senin onlardan olmanı umarım diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onlardan olmanı isterim diyor Allah azze ve celle. Düşünün. Bu sahabe niye? Li'annahum كانوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يدعو، كيف يصلي، كيف يستغفر، كيف يصوم. Çünkü sahabeler, değerli kardeşlerim, diğer ameli zayıf olan sahabelere bakmıyorlardı. Onlar kimi örnek alıyorlardı ve kimi soruyorlardı? Eve geliyorlardı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerine, Ayşe'ye. Allah Resulü geceleyin nasıl ibadet eder? İşte nasıl Kur'an okur, nasıl namaz kılar diye sorarlar. Eğer o Allah'ın peygamberi ise, günde 100 kere af diliyorsa, gece ayakları şişinceye kadar namaz kılıyorsa, o zaman bizim daha çok yapmamız gerekir diyerek yapan insanlar değerli kardeşlerim. Onlar selef. Bizler de neyiz? Allah yardımcımız olsun. Hum kanu yedhebun ila buyutun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve yes'elun an Aişe keyfe kıyamun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem billeyl indama yekumu billeyl mâza yef'al keyfe ya'bud keyfe yusalli keyfe yezkur ve yestagfir indama arafu an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem yusalli ويقوم في القيام طويلا كانوا يقومون ويريدون أن يصلوا أو يعبدوا الله عز وجل أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نبي وكيف بنا نحن هم سلفنا ونحن لا ونحن سلفي وهناك ثلاث نقط وبعده علامة التعجب ذلك هذا الشيء بيزدر ده Onların yoluna uymaya çalışan, onları kendimize selef kabul eden insanlarız. Adımız neyse koyuyorum. Arkasından da 3 nokta ve ünlem koyuyorum. Yani inşallah o ünlemi kaldırırız da böyle daha gerçekten bu sözü hak eden, bu sıfatı hak eden kullardan oluruz. Çünkü قال تعالى فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْ Eğer diyor, sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse hidayeti bulurlar, hidayet olurlar diyor. Hidayeti bulmak okuyarak olmuyor değerli kardeşlerim. Vallahi kulluna nahfaz ekser min Ebu Bekir. Necid fi beytina kutub ma kana indahum. Lem yekun mevcudan indahum. Velakin kana indahum imanen la yujud indena. Onlarda ilim yoktu bizim kadar ama iman ve takva vardı. Bizde ise ilim, kütüphane, kitap kaynıyor ama maalesef onu alıp okuyan, hayatına geçiren ben dahil kim var? As-sahabe radıyallahu anhum minhum men zana ve minhum men serika ve minhum men tehallefe anil ceyş terekel cihad ولكنهم لم ييأسوا من رحمة الله تبارك وتعالى. Değerli kardeşlerim, sahabeden zina eden vardı, içki içen vardı, hırsızlık yapan vardı. Yani bu hatalara düşen insanlar vardı. Savaştan geri kalanlar da vardı. Ama onlar ne kadar zor olursa olsun Allah'ın rahmetinden لا تقنطوا من رحمة الله ayeti gereğince Allah'ın rahmetinden ümitlerini kesmiyorlardı. Ka'b radıyallahu anh indama bakiye fil medine ve terekel cihad ma'a sahibeyhi el nebi sallallahu aleyhi ve sellem indama raca'a minel cihad lem yükellimuhum muddete la 50 yevmen Ka'b bin Malik ve iki arkadaşı Hilal ve Mürare Üç kişi değerli kardeşlerim, münafıkları çıkıyoruz. Bu üç kişi cihattan geri kalıyor. Hatırlayın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlarla tam 50 gün, öyle değil mi Resul? 50 gün. 50 gün konuşmuyor, selam almıyor, selam vermiyor. Yapan kim? Allah'ın peygamberi. Başka? Düşünün. لَوْ تَرَكْنَا اَحَدُنَا لا نسلم عليه ولا نرد سلامه كأننا لا نراه يعني مدة 50 يوما هل نصبر 50 يوما أو يوم يومين ثلاثة أيام değerli kardeşlerim birimiz İşlediği hatadan dolayı biz onu bir gün konuşmasak, iki gün konuşmasak, üç gün konuşmasak, dört gün, beş gün, altı gün, yedi gün ne yaparsınız bir düşünün. Şuna bak ya, bir hata işledik. Sanki bir hata işleyen biziz. Kendilerinin hatası yok deyip ne yaparız? Küseriz buradan. Gideriz. Allah korusun, belki de dinimizin bir takım emirlerini terk ederiz. Eğer sempatizan olarak yapıyorsak, yani ortamdan hoşlandığımız için yapıyorsak bir takım şeyleri, zorluk anında onları ne yapabiliriz Allah korusun? Terk edebiliriz. Bunlar yaşanmış olan şeyler. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, onlar 50 gün bile beklemek zorunda kalsalar Allah'ın rahmetinden ümidini kesen kimseler değil. عندما رجع العبد إلى عبده واستغفر عن ذنوبه يفرح الله تبارك وتعالى بسبب استغفار عبده أكثر من الرجل الذي سأذكره لكم الآن. Değerli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle bu arada abdest olmayan kardeşler ufak ufak alabilir. Allah Azze ve Celle kulu kendisine dönüp, canım, kulu kendisine dönüp af dilediği zaman, kulu kendisine döndüğünde ne kadar günahı olursa olsun, Allah şimdi bahsedeceğim kimsenin sevincinden daha çok seviniyor. Lallahu eşeddu farhan bi tevbeti abdihi hine yetubu ileyhi min ahadikum kâne alâ râhiletihi bi ardi felâtin فَنْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا تَعَامُهُ وَشَرَابُهُ. Allah Azze ve Celle'nin diyor, kulu tövbe edip diyor kendisine döndüğü anki sevinci diyor, sizden birinizin diyor devesi üzerinde çorak bir yerde bulunup devesi kaçtığı zaman ki diyor devesinin üstünde diyor yiyeceği, içeceği ve bütün ihtiyaç duyduğu her şey vardır. Devesini kaybeder diyor. فَاَيْسَ مِنْهَا فَاَتَى شَجَرَةً فَاتَّجَعَ فِي ظِلِّهَا. O diyor ümidini keser ve bir ağacın gölgesinde diyor ne yapar? Yatar, bekler. Neyi bekliyor? Ölümü tabii ki. Çünkü çölün ortasında her şeyinizi kaybetmişsiniz. Bu tarafa da gitseniz bir saat sonra öleceksiniz. Bu tarafa da gitseniz öleceksiniz. Nereye giderseniz gidin, yanınızda sizi yaşatacak malzeme yoksa işiniz bitik. Değerli kardeşlerim, قَدْ اَيْسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَٰلِكَ اِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ. Tam diyor ümidini kesmişken diyor, tam diyor ümidini kesmişken devesini diyor yanında buluverir diyor. فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا. Onu diyor ipinden tutar. ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرْحِ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. Der ki diyor, sevincinin şiddetinden dolayı düşünün, ölüm ümitsizliğinden kurtuluyorsunuz. Der ki diyor, Allah'ım sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim der diyor bu sevinçten dolayı. Düşünün, Allah diyor, düşünün ölümle hayat arasında gidip gelen kulun sevincinden diyor daha çok sevinç duyar diyor. Kulu kendisine döndüğü zaman diyor. Yekulullahu Teala ene inde zanni abdi. Allah der ki diyor, ben kulumun zannı üzereyim. İnde zanni abdi bi ve ene ma'ahu hine yezkuruni. O diyor beni andığı zaman diyor ben onunla beraberim. İn zekerani fi nefsihi zekertuhu fi nefsi. Eğer diyor o beni kendi nefsinde zikrederse ben de onu kendimde zikrederim. وَاِنْ ذَكَرَنِي ف۪ي مَلَئِنْ ذَكَرْتُهُ ف۪ي مَلَئِهِمْ ف۪ي مَلَئِنْ هُمْ خَيْرٌ مِّنْهُمْ. Eğer diyor o beni bir toplulukta anarsa ben diyor onu o topluluktan daha hayırlı bir toplulukta anarım. Neresi orası? Melekler değerli kardeşlerim. Melekler. وَاِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا Eğer diyor bana bir karış yaklaşırsa تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاهًا Ben ona bir zira'a yani bir kol mesafesi, bir kulaç yaklaşırım. وَاِنْ تَقَرَّبَ اِلَيَّ ذِرَاهًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا Eğer diyor o bana bir kulaç yaklaşırsa diyor ben ona bir arşın yaklaşırım. وَاِنْ اَتَانِي يَمْشِي اَتَيْتُهُ هَرْوَلَ Eğer diyor o bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Ya da koşmayla değerli kardeşlerim yürümenin arasında bir şey var. Biz bunu umrede yapıyoruz. Biliyor musunuz siz onu? Umrede yürümeyle koşmanın arasında gidersiniz. Herveleydi. İşte hervele burada geçiyor. هُنَاكَ اِدَّةُ اَيَاتُ اَحَادِيثِ ولكن الوقت ما يتسع لهذا نكتفي بهذا وأسأل الله تعالى لي ولكم من الاستغفار التام في شهر رمضان وأن ندرك العيد ونحن إن شاء الله انتهينا من الذنوب والمعاصي وأدركنا شهر شوال باستغفار تام إن شاء الله تعالى. değerli kardeşlerim zamanımız yetmediği için bu kadar işleyebiliyoruz dersi yoksa inanın dersin daha 1/3 duruyor. Çokça ayet ve hadisler var. Her biri bizi Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmaya, ondan af ve mağfiret dilemeye, işlediğimiz hataları hatırlayıp bunlardan af dilemeye çağırıyor. değerli kardeşlerim Allah Azze ve Celle'den kendim ve sizin için gerçekten bu Ramazan'ı hakkıyla değerlendiren ağlayan, günahlarından bağışlanma dileyen kullardan olmayı, Şevvale ve bayrama gerçekten bayram gibi günahlarından arınmış, Ramazan'ı ibadet sebebiyle böyle tatlı bir yorgunlukla bitirmiş kullardan olarak ulaşmayı nasip etmesini niyaz ederim. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurüke ve etûbü ileyk. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.